न्याय दर्शन की 135वीं कक्षा इसको पिछले पाठ में से किसी को पूछना है तो 595 एवं वैधर्म्य समप्रभृति वैधर्य वैधर्म्य समप्रभृति क्या है इसका? यहाँ साधर्म्य वैधर्म्य उत्कर्ष अपकर्ष प्रवृत्ति मतलब आदि उन सबको भी ऐसे ही निर्वचन उनका कर लेना चाहिए। आदि अर्थ है हमने चार पक्ष बताए थे, चार पक्ष बताए थे, चार पक्ष बताए थे जाति के, चार प्रकार से भेद होते हैं। चार प्रकार से जाति के भेद में साधर्म्य वैधर्म्य साधर्म्य से वैधर्म्य का जाति के नहीं साधर्म्य सम जाति उसके दो भेद वैधर्म्य सम जाति उसके दो भेद इस सूत्र में जो व्याख्या की गई है वो चार की गए हैं लेकिन ये जाति के चार भेद नहीं है। जाति के चार भेद नहीं जाति तो 24 जो बता रखी है एक एक करके आएगी। ये जो दो जातियां इस सूत्र में बताई गई हैं उसमें प्रत्येक के दो दो भेद हैं ऐसे चार हुए। तो इसमें प्रथम तो ये आदि के साधन में से उपसंग्रहित जो किया गया वो उसका साधन में से खंडन किया गया, दूसरा साधन में से उपसंग्रह किया वेदन में से खंडन किया है। ये भी प्रथम साधन में संथा ये वेदन में से साधर्म से जब उपसंहार किया उसका पहले साधर्म से खंडन किया तो ये जो साधर्म से खंडन करना है ये साधर्म समा जाति हो गई। अब उसी साधर्म से उपसंहार किए हुए का जब वैधर्म से खंडन कर रहा है तो ये वैधर्म समा जाति हो गई और वैधर्म से उपसंहार करने पर वैधर्म से खंडन किया ये वैधर्म समा जाति हो गई। हाँ तो चौथा है ना आगे इसका अथ साधर्म समाह देखिए 567 पर नीचे से दूसरी पंक्ति अथ साधर्म समाह यहाँ से प्रारंभ किया उन्होंने वैधर्म से उपसंहार करने पर उदाहरण वो ही आएगा ऊपर वाला जिसका वैधर्म से प्रतिषेध किया था प्रत्यवस्थान किया था अब साधर्म से कर रहा है ये चौथा वाला होगा। चौथा मतलब वैधर्म सम का दूसरा होगा वैधर्म से उपसंहार करना साधर्म से उसका खंडन करना। हाँ हाँ हाँ वैधर्म से उपसंहार जब किया और साधर्म से उसका प्रतिषेध किया ये साधर्म समा जाती ये भी साधर्म समा जाती है। वैधर्म से कहाँ उपसंहार कर दिया 567 पृष्ठ 97 पृष्ठ पर दूसरा अनुच्छेद प्रारंभ में वैधर्म च उपसंहारे ये वैधर्म से उपसंहार कर रहे हैं वादी वादी का है ये क्या निष्क्रिय आत्मा विभुत्वात् क्रियावत द्रव्यम अविभूतृष्टम यथा लोष्टो न च तथा आत्मा तस्मात् निष्क्रिय ये वैधर्म से उपसंहार कर दिया वादी का, वादी ने, अब प्रतिवादी ने वैधर्म से ही खंडन किया, ये वैधर्म में समा जाती हो गई। और फिर प्रतिवादी ने यदि साधर्म से खंडन किया करे वो, तो साधर्म में समा जाता। ये दिखाया ना, ये जो 567 पर नीचे से दूसरी पंक्ति से जो प्रारंभ किया ना, अथ साधर्म में समा, यहां से वैधर्म से उपसंहार किया और साधर्म से उसका खंडन किया। हाँ, ये चौथा हो गया। अच्छा देखो, वैधर्म से उपसंहार किया, ये तो आ गया समझ में, ऊपर आ गया, ये वादी ने किया। मैं सोचा अलग से एक बार और करेंगे, अलग से उपसंहार क्यों करेंगे एक बार, जैसे पहले भी साधारण उपसंहार है, वादी ने एक बार कहा, फिर प्रतिवादी ने दोबारा उसको देने की आवश्यकता नहीं है ना। साधर्म से उपसंहार किया, जैसे एक ही बार किया ना उपसंहार साधर्म से, अब प्रतिवादी के दो कथन बताए गए, एक साधर्म से प्रत्यवस्थान, फिर वैधर्म से प्रत्यवस्थान। तो वादी का तो एक ही जो कथन एक बार पंचावयव था, वही दूसरी बार काम में आ रहा है, बदलने की दोबारा देने की आवश्यकता ही नहीं है वहां पर। नहीं तो ऐसे ही यहाँ पर भी है, वैधर्म से उपसंहार कर दिया बस एक बार, दोबारा नहीं करने की आवश्यकता है, उसी पर उसको जो का तो रखते हुए वैधर्म से प्रत्यवस्थान किया और फिर साधर्म से प्रत्यवस्थान किया, उसी का ही। वादी की तरफ से दो बार यहाँ कथन किया गया, प्रतिवादी की तरफ से चार बार किया गया। हाँ, एक बार आधुनिक है ना, ये आधुनिक है ना, साझा करना चाहता हूँ, हिंदी में बोलना चाहो, उर्दू मिश्रित अगर बोलना चाहो तो साझा साझा, और आप संस्कृत वाले हो तो संस्कृत में बोलो कुछ। 595 पर पहली पंक्ति के का अंतिम पद है, जो अविशेषण था अपने आ हटवाया, तो यह अविशेषण भी कुछ लग रहा। कैसे? क्योंकि साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं अविशिष्यमाणं स्थापना हेतु साधर्म्य समानं कहा गया है। वो अविशिष्यमाण अविशेष जो क्या है वो आगे उदाहरण में कहा जाएगा। तो इसमें जो 596 पृष्ठ में भी साधर्म्येण उपसंहारे साध्य धर्म विपर्ययोपपत्ते साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं अविशिष्यमाणं कहा गया है। जो अविशिष्यमाण है, फिर ये इस अनुच्छेद के अंतिम तीसरे पंक्ति में, यानी वो तो बार बार है, ठीक है, न चाहे वो बताने की ज्यादा जरूरत नहीं, वो तो हर जगह है, ठीक है, ठीक है, आप उस तरह भी संगति लगा सकते हैं। अविशेषम तत्र तत्र उदाहरयिष्यामः, उसके साथ में आप यूं संगति लगाने को लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां भिन्न ढंग से बात कही जा रही है, ये जो कहा साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः साधर्म्य समः, साधर्म्य समः, ये इसका विशेष निर्वचन किया गया। ये यहां जो सबके नाम गिनाए गए, नाम गिनाए गए उद्देश्य, फिर इसका निर्वचन किया गया, लेकिन इनके विशेष लक्षण तो बताए ही नहीं गए अभी। साधर्म्य समः किसे कहें, वैधर्म्य समः किसे कहें, आगे जो विशेष विशेष सूत्रों में कहेंगे ना उस संदर्भ में। और मेरे को जहां तक ध्यान है सुदर्शन जी का पाठ भी यही है, विशेषम तत्र तत्र उदाहरयिष्यामः, पाठ जो है सुदर्शन जी का विशेषम ही है। और देखो, एवं अग्रेपि बोध्यम, देखो इन्होंने क्या कहा, स्थापना हेतु तो अविशिष्यमाणं विशिष्टम न भवति किंतु समानमेव इति साधर्म समय इति नामधेयम्। आगे स्थापना हेतु तो वैधर्म्येण समो वैधर्म्य समः एवं अग्रे बोध्यम विशेषश्च अग्रे तत्तत् स्थलेषु द्रष्टव्य इति अलम् अत्र इति अलम्। ये इनकी व्याख्या है सुदर्शन जी की। तो आप वहां संगति लगाएं कर सकते हैं, वो अविशेष वहां अविशिष्यमाण है, लेकिन अविशिष्यमाण आगे बताएंगे, अविशिष्यमाण तो अविशेष है ही, उसमें कोई अलग से नहीं बताया गया। सूत्रकार की दृष्टि से इसको, सूत्रकार की दृष्टि से देखो कि सूत्रकार ने यहां इन सबका नाम गिना दिया, इनका लक्षण क्या है, ये जो निर्वचन किया गया है उससे तो सब समझ में आ ही जाना चाहिए ना। साधर्म्येण प्रत्यवस्थानम अविशिष्यमाणम स्थापना हेतुतः इति साधर्म्य समः, ऐसे ही वैधर्म्य समः, ऐसे ही सबके लक्षण निर्वचन ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन इतने मात्र से काम नहीं हो चलेगा, इससे अतिरिक्त जो विशेष है वो आगे आगे बताए। ठीक है, इसको साझा करना नहीं बोलते, साझा करना वो होता है जो कोई सूचना ऐसी थी जो निर्विवाद हो कि हाँ इस सूचना को मैं सबको देना चाहता हूँ। कमल जी, प्रथम तो पाठ देख नहीं पाया, तो जब पाठ नहीं देख पाए तो फिर क्या पूछोगे आप? कल ही पूछना था, बस वही कल जो पाठ पढ़ा रहे थे आप उसमें से। हाँ नहीं तो आप देखते तो हो सकता है आपकी शंका निवृत्त हो जाती। तो रात को भी तो होता है ना, शाम को है, सुबह है। नीचे से तीसरी पंक्ति, न जाति विशेष हेतु क्रियावत साधर्म्यात् क्रियावत्तात्वम् न पुनर्क्रिया साधर्म्यात् निष्क्रियेण इति। इसमें हमें विशेष हेतु नहीं है, विशेष हेतु तो दिया ही है, जो व्याप्ति है बनाई गई है। प्रतिजाति क्रियावान आत्मा हेतु दिया, बादी ने हेतु दिया था, क्रिया हेतु गुण योगा, जो जैसे क्रिया हेतु गुण योगा, तो विशेष हेतु क्यों नहीं है? पहली बात तो ये कि ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, जातिवादी है ना, वो बोल रहा है। उसके वचन बिल्कुल पंक्तिशः आप्त प्रमाण की तरह हो ऐसा नहीं होता है। वो क्या देख रहा है वो केवल यहां लिखा हुआ है, वो कैसे ठीक है ये हर बात सिद्ध नहीं की जा सकती। पूर्व पक्षी का हर वचन बिल्कुल ठीक हो ऐसा तो होता ही नहीं है। जातिवादी है जो जातिवादी है, और मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि यहां जो बात कही गई हेतु आदि ठीक है या नहीं है, उस चिंता को एक तरफ रख करके केवल जाति का प्रयोग देखना है। आप जिस तरह कह रहे हो उस तरह विचार करेंगे, कर सकते हैं, कर लेते हैं स्पष्टता के लिए, लेकिन पहली मैं बात कह रहा हूं उसको आप उस मत देखो। ये पूर्व पक्षी ऐसा बोल रहा है बस, इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। विशेष हेतु होते हुए भी कोई सामने वाला बोल सकता है ना इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। विशेष हेतु क्या नहीं है वो ये इसकी दृष्टि से देखो, जिसके कारण से ये यहां सम शब्द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, समान है ये, उधर भी विशेष हेतु नहीं है, इधर भी नहीं है, समान है ये, तो कोई विशेष हेतु तो है नहीं। क्या समानता है? सिद्धांती ने कहा आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण योगात् लोष्टवत्। ठीक है, तो लोष्ट के एक धर्म को देख करके क्रिया हेतु गुण योग होने से उसके क्रियावान देखने से ये भी ऐसा ही है। कुछ समानता देख करके किया, आत्मा एक द्रव्य था जो कि साध्य था, यूं कहो साध्य का, साध्य धर्म का अधिकरण था, या साध्य भी कह सकते हैं आत्मा को, ठीक है। वैसे क्रियावान ये उसका साध्यत्व है, साध्य धर्म है, पर मोटे तौर पे हम आत्मा को भी साध्य कह सकते हैं, ठीक है, या वो साध्याधिकरण है। आत्मा साध्य का अधिकरण है, आत्मा में क्रियावान देखना, धर्म सिद्ध करना, उसके लिए किसी अन्य द्रव्य को उठा के उसके किसी गुण की समानता इससे देखी गई, क्रिया हेतु गुण योग, ठीक है। और पूर्व पक्षी ने क्या किया, पूर्व पक्षी ने इसका खंडन करने के लिए उसने लोष्ट की जगह पे आकाश को ले लिया, ठीक है। आकाश से भी इसकी समानता है क्या, विभुत्व। तो जैसे पूर्व पक्षी कह रहा, समानता देखना हम यहां पर केवल, और कुछ सही हेतु है या गलत है वो अभी छोड़ करके, केवल समानता देखना। सिद्धांती या सिद्धांती मत कहें, कहें प्रतिवादी ने जो कहा था, उसने आत्मा की के को क्रियावान सिद्ध करने के लिए किसी द्रव्य को उदाहरण के रूप में ले लिया, लोष्ट को, और उसे क्रिया हेतु गुण की समानता देख करके क्रियावान सिद्ध कर दिया। तो बोले हम, मैंने एक दूसरा द्रव्य ले लिया आकाश, साध्य वही आत्मा है, उसके में किसी विशेष गुण की समानता, विशेष गुण कौन सा, वादी जिस गुण को सिद्ध कर रहा था उससे विपरीत गुण, वो क्रियावान कर रहा था तो निष्क्रिय, क्योंकि इसको खंडन करना है उसका, विपरीत सिद्धांत वाला है, उसकी सिद्धि के लिए इसने एक दूसरा द्रव्य ले लिया। जैसे वादी ने एक धर्म की समानता देखी थी क्रिया हेतु गुण योग से, ऐसे बोले इसने भी एक गुण की समानता देख ली, किसकी, विभुत्व की, और उस विभुत्व के आधार पर इसने निष्क्रियत्व सिद्ध कर दिया। तो दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं हुआ ना, इस दृष्टि से समानता हुई ना। वादी ने आत्मा को क्रियावान सिद्ध करने के लिए क्या किया, एक अन्य द्रव्य लिया जिसके एक गुण की समानता आत्मा से थी, तो दूसरे गुण की भी समानता वहां घटा दी, यही तो किया ना। एक भिन्न दृष्टि से बोल रहा हूं, आत्मा के एक गुण को सिद्ध करने के लिए, क्रियावान सिद्ध करने के लिए क्या किया, एक अन्य द्रव्य को उठा लिया उदाहरण के लिए, और उसके साथ आत्मा के एक धर्म की समानता को देखते हुए, क्रिया हेतु गुण योग को देखते हुए, एक गुण की समानता देखते हुए दूसरे गुण की भी समानता स्थापित कर दी आत्मा में, क्रियावान होना इसकी स्थापना कर दी, स्थापना कर दी, स्थापित कर दिया उसको। तो बोले ऐसा ही पूर्व पक्षी ने किया, प्रतिवादी ने किया, कि उसने भी आत्मा में एक विपरीत धर्म को सिद्ध करने के लिए, निष्क्रिय आत्मा, निष्क्रिय इसको सिद्ध करने के लिए उसने भी एक दूसरा द्रव्य पकड़ लिया आकाश, और उस आकाश के भी एक धर्म की समानता आत्मा से बताते हुए विभु की, विभुत्व की, उस उदाहरण वाले आकाश के एक धर्म निष्क्रिय को यहां पर घटा दिया। तो दोनों ने बिल्कुल एक ही प्रक्रिया का तो सहारा लिया है। इस रूप में वो कह रहा है कि इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है कि आपकी बात ही मानी जाए मेरी नहीं मानी जाए, ये इस एक वस्तु के साधन में से ये सक्रिय हो ये ही क्यों माना जाए, ये क्यों ना माना जाए कि इस हेतु के साधन में से ये निष्क्रिय है। तो दोनों एक तरह से चल रहे हैं ना, बस ये साधन में बताते हुए इसने इसका खंडन किया, इसी से वो खंडन समझ रहा है इसे। तो कोई बात एक और प्रश्न, हाँ इसमें विशेष हेतु व्याप्ति अर्थ ले रहे हैं, तो व्याप्ति तो दिखाई बन ही रही है, जो हेतु दिया था बाबा भागी ने उस हेतु से व्याप्ति होने से बनने से नतीजा सिद्ध होने से, ऐसा लग रहा है प्रतिवादी का भी ऐसा ही लग रहा है कि उसका भी व्याप्ति बन रही है, दोनों ही ठीक लग रहे हैं। वो एक अलग चर्चा हम कर सकते हैं इस जाति के प्रसंग में, नहीं कि हेतु ठीक है या नहीं है, ये विशेष हेतु है नहीं, ये सामान्य हेतु केवल क्या कह रहा है, एक द्रव्य की इसके साथ एक धर्म की समानता देखते हुए दूसरे धर्म की भी समानता घटा दी, इधर भी यही कर रहा है, एक अन्य वस्तु ले ली, उसके एक समानता, एक धर्म की समानता से दूसरे धर्म की भी समानता कर दी। इस रूप में ये इसको बस सामान्य देख रहा है पूर्व पक्षी। अब इसमें कोई विशेष हो सकता है, कोई सही कोई गलत हो सकता है, उसकी चर्चा कर लेते हैं। अब हेतु ठीक है या नहीं है, व्याप्ति उसमें बनती है या नहीं है, अनेकांतिक तो नहीं है, ये अब चर्चा करें, उसको इस जाति से मत जोड़ना, ये एक अलग खत्म बात हो गई, ये हम पुरानी बात की तरह से चल रहे हैं। आपको जो उत्सुकता हो रही है कि क्योंकि सिद्धांत प्रेमी है, क्योंकि सिद्धांत तो निकलना चाहिए, यूं ही फालतू ही दिमागी कसरत क्यों हो, कुछ न कुछ तो इसमें तथ्य होना चाहिए। तो आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण योग वाले होने से जिस जिसमें क्रिया हेतु गुण होता है, संयोग होता है, वह क्रियावान होता है। ठीक है, जैसे कि लोष्ट, तो ऐसा कौन सा द्रव्य है जो क्रिया हेतु गुण युक्त ना है, नहीं है? मतलब आकाश और ईश्वर परमात्मा में क्रिया हेतु गुण यानी संयोग नहीं है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो विभू है। नहीं, अस्पर्शत्वात् स्पर्शत्व ही तो स्पर्श संयोग गुण है या नहीं है, इसलिए ये हम सिद्ध कर रहे हैं। अस्पर्श तो विभू होने से, ये कह रहे हो ना, तो आत्मा परमात्मा का हमारे साथ संयोग है या नहीं है? तो फिर क्रिया हेतु गुण योग है या नहीं है, और परमात्मा क्रियावान है या नहीं है? करता नहीं है इस संसार का, अन्यों में क्रिया करता है नहीं, वो अन्यों में क्रिया कर सकता है नहीं। देखो, क्रियावान का कई अर्थ होते हैं, जो कल थोड़ी सी बात आई थी। एक तो जो स्वयं गति कर सकता हो वो क्रियावान है, दूसरा अर्थ जिसमें कोई अन्य क्रिया कर सकता हो वो भी क्रियावान है। ठीक है, जिसको कोई इधर उधर कर सकता हो वो भी क्रियावान है, स्वयं गति कर सकता हो अथवा जिसमें कोई दूसरा गति कर सकता हो, ये दो क्रियावान हो गए। उदाहरण, जिसमें स्वयं में गति हो जैसे कि हम प्राणी हैं, जिसमें कोई दूसरा गति कर सकता हो जैसे कि कुर्सी आदि है, लोष्ट आदि है, परमात्मा में ये दोनों नहीं घटेंगे। स्वयं गति उसकी है नहीं, विभू होने से कर ही नहीं सकता, देशांतर प्राप्ति नहीं है, या क्रिया का मतलब है देशांतर प्राप्ति, और दूसरा भी कोई उसमें नहीं कर सकता क्योंकि वो वैसे ही विभू है, तो कहां किसका आएगा कोई उसको। अब क्रियावान का तीसरा अर्थ, जो दूसरों में क्रिया पैदा कर सकता हो वो भी क्रियावान है। स्वयं में क्रिया होगी या नहीं होगी वो एक अलग बात है, वो फिर विचारने की बात है, लेकिन जो दूसरों में क्रिया पैदा कर सकता हो वो भी क्रियावान है। चौथा अर्थ जो कि परमात्मा में घटेगा, जिसमें रहते हुए अन्य पदार्थ सारी क्रियाएं करते हैं। नहीं, ये जितनी क्रियाएं हो रही है ये किसमें हो रही है? परमात्मा में हो रही है। तो कहो ना, तो मैं मना क्या कर रहा हूँ, मैं तो अभी केवल परमात्मा की कह रहा हूँ, आपको आकाश को भी कहना है तो आकाश को भी कह दो। ठीक है, जो वैशेषिक दर्शन में वो सूत्र आता है कि क्रिया द्रव्य की परिभाषा नहीं, क्रिया गुणवान, क्रियावान गुणवान और समवाय कारण, ठीक है, तीन चीजें होनी चाहिए। उसमें ये प्रश्न प्राय उठता है कि हर वस्तु क्रियावान कैसे है, वैशेषिक के भी कई जटिल होती है, कई चीजें जटिल होती है उसमें। एक चीज ये भी है कि आप सब में क्रिया कैसे घटाओगे। इन्होंने तो कहा कि द्रव्य उसे कहते हैं जिसमें क्रिया होती है, क्रिया गुण समवायी कारणम इति द्रव्य लक्षणम। तो क्रिया गुण गुणवत् गुणवान होना चाहिए और समवायी कारण होना चाहिए, ये तीन चरण कैसे घटाएंगे। तो क्रिया को सब में कैसे घटाएंगे, तो जैसे यहाँ न्याय में भी पहले बात आई थी तो क्रियावान मतलब क्या लेते थे, कार्य द्रव्यों तक लेकर के काम चला लिया था, आई थी बात ना, कार्य द्रव्यों में। तो परमात्मा में आत्मा में इन सब में अगर उनको क्रियावान हमें सिद्ध करना है तो उसको फिर ये क्रियावान के अलग अलग करते हैं। पहला जिसमें स्वयं की क्रिया हो, ये मुख्य लक्षण हो गया, स्वयं गति कर सकता है। दूसरा जिसमें दूसरे गति कर सकते हो, स्वयं नहीं कर सकता हो लेकिन दूसरे उसमें गति कर सकते हो, वो क्रियावान है। ये दोनों बातें अविभू में घटेंगी, विभू में नहीं घटेंगी। तीसरा जो स्वयं भले ही गति न करता हो, न जिसको कोई दूसरा गति दे सकता हो लेकिन वो दूसरों को गति दे सकता हो, वो दो दूसरों में क्रिया पैदा कर सकता हो, ये तीसरा अर्थ है जो कि परमात्मा में घट सकता है। आकाश में ये भी नहीं घटेगा, आत्मा में तो पहले वाला ही घट जाएगा, जिसको कोई दूसरा गति दे सकता है वो घट जाएगा। आत्मा के मरने के बाद में सूक्ष्म शरीर के साथ में वो जाता है इधर उधर, वो तो आत्मा में तो संचय नहीं, वो तो शुरू के दो में ही घट जाता है। और करो तो ये जो हम शरीर में रहते हुए गति करते हैं आत्मा कर रहा है, इस रूप में वो क्रियावान है ये भी मान सकते हैं, तो वो खुद भी क्रिया कर रहे हैं, उसमें दूसरा गति दे सकता है हमारे को, कोई उठा करके या तूफान आए तो उठा के उड़ा ले जाए वहां तक, तो दूसरा भी गति दे सकता है, जबरदस्ती पकड़ के वाहन में डाल दे और हमको ले जाए कोई, तो दूसरे भी हमारे में गति दे सकते हैं, आत्मा में भी लग सकता है। इसलिए आत्मा की तो बात ही नहीं है, मुख्य बात परमात्मा और आकाश की है। तो जो दूसरों में गति दे सकता है वो परमात्मा में घटेगा, आकाश में फिर भी नहीं घटा, आकाश दूसरों में गति नहीं देता सीधे सीधे। हाँ अवकाश दान देता है, अवकाश दान करते हुए वो क्रिया में सहायक होता है, दूसरों से प्रतिघात नहीं करता, इस रूप में वो सहयोगी है क्रिया का। और चौथा अर्थ जो मैंने कहा जिसमें क्रियाएं होती हैं वो परमात्मा में भी है, सारी गतिविधियां परमात्मा में ही तो हो रही है, कितनी ही कर लो कोई इधर उधर, उससे बाहर तो है ही नहीं, तो परमात्मा क्रिया वाला हो गया। समुद्र मछली वाला है ना, मछली वाला है, तो समुद्र स्वयं मछली है क्या, नहीं, तो पानी है, पानी को ही तो कहेंगे हम उसमें, लेकिन उसमें जो मछलियां हैं गतिविधियां हो रही हैं वहां, उन गतिविधियों वाला समुद्र है, उन मछलियों की जानवरों की गति से समुद्र भी गति वाला है, समुद्र की गति अपनी अलग छोड़ दो। ऐसे ही आकाश में भी ये सारी गतिविधियां हो रही हैं, तो आकाश भी क्रिया वाला है। इस तरह से ये केवल उहाय है कि भाई कोई कहे कि कैसे क्रियाएं हैं, तो क्रियाओं के अलग अलग तरीके करके समाधान निकालने के प्रयास है। ठीक है, तो वहां पर आते हैं, आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण युक्त होने से, जैसे कि संयोग गुण होने वाला होने से, जैसे कि लोष्ट, इसका खंडन करो, इस हेतु का खंडन करो। संयोग गुण परमात्मा में भी है, दो एक देशियों में संयोग गुण होता है, दो देश से संयोग तो एक देश में ही होगा, कोई बात नहीं, उसके भी अलग अलग देश हम गौण रूप से कथन कर सकते हैं। हमारे साथ इधर जो उस परमात्मा का संयोग है इस तरफ है या नहीं है, मान लो बाई तरफ है, तो परमात्मा के उस प्रदेश का कौन प्रयोग है, निरवयव होते हुए भी वहां ऐसे ही हो गया और दाई तरफ सही हो गया, तो निरवयव में भी गौण प्रयोग होगा ना, ऐसे संयोग होगा ना, क्या तो योग यो क्यों कह रहे हो कि मुख्य प्रयोग नहीं चलेगा, यूं बोलो कि गौण प्रयोग नहीं चलेगा, गौण प्रयोग नहीं चलेगा, नहीं ये बोले गौण प्रयोग मुख्य प्रयोग नहीं चलेगा मतलब मुख्य प्रयोग भी कुछ गुण ऐसे हैं जो सब द्रव्यों में है, वैशेषिक सिद्धांत संख्या परिमाण संयोग विभाग परत्व अपरत्व संयोग विभाग एक और होगा शायद, तो छह मैंने बोले ना, संख्या परिमाण पृथक्त्व, संख्या परिमाण पृथक्त्व संयोग विभाग, संयोग विभाग परत्व और अपरत्व, ये सात गुण ये सबके अंदर है। दूसरा यहां इन्होंने आकाश को संयोग गुण से रहित कहा था एक पक्ष में, एक पंक्ति आई ना, संयोग गुण क्रिया हेतु गुण रहित होने से, ये देखो 597 पर दूसरा अनुच्छेद तीसरी पंक्ति वैधर्मेण प्रत्यवस्थानम के बाद तीसरी पंक्ति से निष्क्रियम द्रव्यम आकाशम क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, ठीक है क्रिया हेतु गुण रहित है आकाश, संयोग गुण रहित है ऐसा इन्होंने यहां पर कहा। अब निकालिए पृष्ठ 556 नहीं 565 565 निकालिए, ऊपर से यत्र क्वचित उत्पन्नाः शब्दा विभवन्ति आकाशे तदाश्रया भवन्ति। अब इसके आगे देखिए मनो भी परमाणु भी तत्कार्यैश्च संयोगा विभवन्ति आकाशे, इन सबके संयोग आकाश में प्रकाशित होते हैं। उसमें चाहे हम यूं कर सकते हैं, अब आकाश में क्रिया कोई कहे कि भाई उन द्रव्यों में संयोग हो रहा है आकाश में थोड़ा ना हो रहा है, कोई ऐसे कह सकता है, लेकिन यहां हम वो सिद्धांत पक्ष क्या है, वो पूर्व पक्ष क्या है वो नहीं है, एक कथन है। उस तरह का संयोग तो है ही ना, मन आदि का या परमाणुओं का उनके कार्य द्रव्यों से संयोग है, वो संयोग कहां पर है, आकाश में ही तो है, और उसका आकाश से भी संयोग है, और एक तरह से कह ही सकते हैं ना। इन्होंने आगे भी जो कहा देखो, इससे अगली पंक्ति जो है न असंयुक्तम आकाशेन किंचित मूर्त द्रव्यम उपलब्ध्यते, आकाश से असंयुक्त कोई भी द्रव्य उपलब्ध नहीं है, यानी आकाश का संयोग सबके साथ में है, स्वीकार किया ना, आकाश को भी वो मानते हैं और ये पर ठीक है। लेकिन यहां जो कहा गया जो अभी पढ़ रहे हैं 597 पर आकाश द्रव्यम क्रिया हेतु गुण रहितम दृष्टम, बस ये कहा है, ये कोई ठीक हो आवश्यक नहीं है यहां पर कि कोई सिद्धांत कथन ही हो या किसी एक विशेष दृष्टि से कह दिया होगा। बात तो चल रही थी परमात्मा तो आकाश का इसीलिए लिया है क्योंकि आप परमात्मा के सादृश्य से इसको लेंगे ना, जैसे आकाश की, अच्छा आत्मा परमात्मा की बात चल रही थी तो आकाश नहीं उठा लिया था आप लोगों ने है ना, आकाश की भी बात है क्योंकि जैसे परमात्मा विभू है ऐसे आकाश भी विभू है, समानता है, तो चूंकि परमात्मा को तो यहाँ उस तरह से वर्णन है नहीं, तो मैंने दृष्टांत के लिए यहाँ जो उन्होंने आकाश का उल्लेख किया वो मैंने बता दिया, उससे वहां भी लगा सकते हैं सादृश्य से, सादृश्य से लगा सकते हैं, ठीक है अच्छा। और पूछिए कोई पूछिए। ले सकते हैं, ले सकते हैं। सुदर्शन जी ने आदि शब्द संयोग आदि लिखा हुआ है, आदि शब्द लिखा है, लेकिन सीधे सीधे तो संयोग है, वेग है, वेग नाम का संस्कार है वो भी है, लेकिन सीधे कारण जो बनता है उसको संयोग माना गया है, इसलिए संयोग शब्द को प्रधानता से कह दिया गया है। क्योंकि संयोग भी तब होगा ना जब पीछे से कर्म होगा, दो वस्तुओं में संयोग होगा, ये दो लेखनी है, इनमें अगर यूं संयोग होता है, ये है और ये रखा और इसमें ये संयोग हुआ, ये आगे खिसक गया, ये इधर से गया, तो इसमें क्रिया हुई, और क्रिया में भी यहां वेग नाम का संस्कार है तभी तो वो हुआ। मान लो यूं मैं फेंक के मारूं तो वेग नाम का संस्कार है, इसमें ये गुण है, अब वो सीधे इस दूसरी वस्तु को वेग तो नहीं दे सकता है, पहले संयोग होगा, उस संयोग के बाद में फिर ये वेग उधर जाएगा और फिर उस वेग से वहां पर कर्म होगा। तो आप संयोग को मान सकते हो, संयोग के साथ में यहां पर वेग को मान सकते हो, वेग नाम के संस्कार को, और वियोग किस रूप में मान सकते हो, परोक्ष रूप से, कि जिसमें क्रिया हो रही है और यहां संयोग हो रहा है तो अन्य देश से वियोग हो रहा है उसका, तीर चल के आया, गेंद चल के आई, उधर से तेजी से फेंकी, यहां आके लगी दूसरी गेंद के, तो एक देश से संयोग हो रहा है किसी का, तो दूसरे देश से वियोग हो रहा है इसका। अगली बात, अब ये एक गेंद आके दूसरी गेंद के लगी, यह संयोग हुआ, वेग नाम का धर्म भी गया, अब जो इसमें क्रिया होगी वो क्रिया तब तक नहीं कही जा सकती जब तक कि ये वो अगली वाली गेंद अपने स्थान से वियोक्त ना हो, इस स्थान से छोड़ के आगे ना बढ़ जाए, यानी वियोग वहां पर भी है, पहले संयोग हुआ दोनों का, दोनों गेंदों का, अगली वाली गेंद सरक के आगे चली गई, वियोग भी वहां पर है, यानी अगर वियोग ना हो तो आप क्रिया दिखा सकते हो क्या? नहीं हो सकता। क्रिया में यही तो होता है, एक देश से हट करके दूसरे देश की तरफ, सतत एक देश से वियोग और दूसरे देश से संयोग, आगे आगे आगे आगे होता चला जाता है। ठीक है, तो आप अन्य गुणों को भी ले सकते हैं, मैं संयोग को मुख्य मान करके यहाँ पर एक बात कही गई। हो गया, किसी ने प्रतिज्ञा की तो उसका प्रतिषेध जाति बनाया, हर प्रतिषेध जाति नहीं कहलाता है, साधर्म और वैधर्म से जब प्रतिषेध करेंगे तो वो जाति कहलाएगा। जब भी प्रतिषेध किया जाएगा या तो साधर्म से होगा या वैधर्म से होगा, नहीं और भी कारणों से होता है, आप हेतु को खंडित कर दो, व्याप्ति को खंडित कर दो, आप कोई दूसरा उदाहरण देके साधर्म वैधर्म बताओ ये जरूरी नहीं है, उसके बिना भी प्रतिषेध कर सकते हैं, जैसे बहुत उदाहरण है, इतने सारे हमारे उदाहरण होते ही रहे हैं कि घट नित्य है अनित्य है, घट अनित्य है, ठीक है, और उसने किसी ने कहा कि घट नित्य है, घट नित्य है, द्रव्य के या परमाणु से, नित्य परमाणु से बना होने से जैसा पीछे आया, अब दूसरा यूं कह सकता है ना, आपकी व्याप्ति ठीक नहीं है, अगर आपने सिद्ध भी कर दिया है तो आप कह सकते हो कि भाई प्रत्यक्ष से तो घट का नाश देखा जाता है, तो ये अनुमान प्रत्यक्ष के विपरीत होने से स्वीकार्य नहीं है, और घड़ा चूंकि उत्पन्न होता है इसलिए नष्ट होता है, घड़े में ही बता रहा है वो व्यक्ति, खंडन कर सकता है। अब इसने किसी और के साथ साधर में लेकर के वैधर में लेकर खंडन तोड़ ना किया है, सीधे भी खंडन कर सकते हैं, हेतु में दोष दिखाया, व्याप्ति में दोष दिखाया, यहां ना हेतु में व्याप्ति में किसी में दोष नहीं है, लेकिन दूसरे पक्ष की स्थापना करके साधर्म के द्वारा खंडन किया जा रहा है, जाति में साधर्म और वैधर्म का उपयोग सब जगह मिलेगा आपको किसी न किसी ढंग से, साधर्म समा जाति, वैधर्म समा जाति में तो सीधे सीधे साधर्म वैधर्म दिख ही रहा है, अभी आगे भी जो पढ़ेंगे जिनका नाम साधर्म वैधर्म समा जाति नहीं है, भिन्न भिन्न नाम है, वहां भी आपको वो कुछ न कुछ समानता या विभिन्नता दिखाएगा, हर जगह मिलेगी, अलग अलग ढंग से मिलेगी, तो मात्र साधर्म वैधर्म से दूसरे का खंडन कर देना ये जाति है, यानी ये अनुचित है, ऐसे नहीं खंडन किया जा सकता है, इतने मात्र से खंडन नहीं होगा। मान लेते हैं कि बात चल रहा है और वादी ने अपनी बात रखी, प्रतिवादी ने अपनी बात रखी और आगे बात चल रही है, तो फिर प्रतिवादी ने यदि वादी पर अभी बिल्कुल विशुद्ध बात चल रहा है लेकिन उससे गलती से साधन में से बात निकल गई, जाति का प्रयोग कर दिया, लेकिन जाति का प्रयोग तो हो गया लेकिन वो चादर को नहीं था उस तरह से प्रयोग करना, तो ऐसी स्थिति में क्योंकि आपने कहा था कि जो परिभाषा दी थी उसमें ये भी था कि वो ये सोच करके बोल रहा है कि मैं इसका खंडन करने जा रहा हूँ, उसको जाति कह रहे हैं, अब चूंकि इसने साधने से उसका खंडन तो कर दिया क्योंकि बाद में भी खंडन खंडन को चलता है, तो अब जो बात चल रहा है उसमें ऐसी स्थिति को फिर जाति जाति का प्रयोग तो माना ही जाएगा, लेकिन अंतर है कि वाद में दूसरा व्यक्ति उसको बताएगा कि भाई ये जाति का प्रयोग हो गया। जैसे हम हित्वाभास आदि में देखते हैं, भाई आपने हित्वाभास का प्रयोग कर दिया तो बता देते हैं उसको, हित्वाभास का प्रयोग कर दिया, छल का प्रयोग कर दिया आपने, ये निग्रह स्थान है, बता देते हैं, वो संशोधन कर देता है। वो वाली बात तो तब आएगी जब वो जाति सिद्ध होगा, क्योंकि जाति की परिभाषा में यही है कि वो ये सोच करके बोल रहा है उसके दिमाग में कि मैं इसका खंडन कर रहा हूँ। तो ये तो आपने खुद नहीं स्वीकार किया कि वाद में भी खंडन तो चलता ही रहता है, और बोल किस लिए रहा है वो, उसको ये नहीं पता कि मैं जाति का प्रयोग कर रहा हूँ, आपके कथन के अनुसार बोल रहा हूँ, उसको ये नहीं पता है कि मैं जाति का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन कर तो खंडन के लिए ही रहा है, और जाति का प्रयोग हो गया तो उसने बता दिया कि आपने जाति का प्रयोग किया है, और खंडन के लिए तो वो कर ही रहा था, तो वो जाति खंडन के लिए ही तो हो गई, और क्या हुआ। तो अगर ऐसा ही है तो फिर ये वाला मतलब इस वाली चीज को यहाँ पर लाने की आवश्यकता क्या है कि वो ये सोचे कि मैं इसके खंडन कर रहा हूँ, मतलब इतना ही थोड़ा जाति को ले लिया जाए कि साधन में से अगर सामने वाले की बात को खंडन तो बोलना ही पड़ेगा आपको, प्रत्यवस्थान तो बोलना ही पड़ेगा, नहीं तो साधन वेदन से कर क्या रहा है वो, प्रयोजन क्या है उसका, और तो कोई है नहीं। तो साधर्म वेदर्म अभ्याम प्रत्यवस्थानम जाति हो गया। हाँ, मेरी दृष्टि में वाद में जाति का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि जल हेतुभाग इत्यादि अनजाने से होगा, जाति क्या है बिल्कुल जान बूझ के देना होता है, तो जब वाद है सिद्धांत की मतलब सिद्धांत समझने के लिए तो जान बूझ को तो खंडन नहीं कर सकता, और इससे कि जन वाद के परिभाषा में नहीं है, जबकि यथोक्तोपपन्न चल जाते निग्रह स्थान साधनों पर लंबित जल्प में कहा पढ़ा, अगर ये नहीं पढ़ा तो जाति तो वाद में ही कहा जा सकता था, जल्प और वितंडा में तो होगा ना, वाद में नहीं होगा, वाद में जानबूझ के नहीं होगा। अच्छा, वाद में हित्वाभासों का कथन है, निग्रह स्थान का कथन है, छल का कथन है, नहीं है, हो सकता है नहीं, तो जाति का क्या नहीं हो सकता, ये विषय पहले भी चला था, अनजाने में तो हो सकता है और दूसरे को बताया जाता है, वहां विशेषता ये है, यहां जाति का प्रयोग करते ही जाति एक निग्रह स्थान है, जाति भी निग्रह स्थान है, जाति का प्रयोग किया बता दिया आपने जाति का प्रयोग किया है, ये दोष है, निग्रह स्थान समाप्त हो हार गया। तो जाने या अनजाने, अच्छा वाद चलते चलते भी थोड़ा जल्प में नहीं बदल जाता है कभी भी, चल तो वाद रहा है लेकिन जल्प हो सकता है कभी कभी, फिर वो बीच बीच में वितंडा का भी रूप आ जाता है, जबकि चाह यही रहे, कह भी यही रहे कि मैं वाद ही कर रहा हूँ सत्य के लिए कर रहा हूँ, लेकिन वो वेग ऐसा होता है बातचीत के अंदर, जय पराजय जुड़ी जाती है, ऐशनाएं रहती है ना जय पराजय की, और तो हो सकता है वो जानबूझ के भी हो सकता है, लापरवाही से हो सकता है, अज्ञानता में हो सकता है, स्थान तो है, आप मना नहीं कर सकते कि वाद में ये होगा नहीं, लेकिन वाद में ये हार का हेतु नहीं बनेगा, निग्रह स्थान नहीं बनेगा, पराजय का हेतु नहीं बनेगा जाति का प्रयोग, दूसरा कहेगा आपने जाति का प्रयोग किया है। उसके बाद में अगर वो समझ लेता है, सुधार लेता है तो चलता रहेगा बात, और फिर भी नहीं सुधारता है, वो समझ ही नहीं पा रहा है कि जाति क्या है, कुछ बोलने की स्थिति में नहीं है, तब तो समाप्त होना ही है उसका, वैसे भी समाप्त होना ही है, असमर्थता हो गई उसकी। ठीक है, चलो आपके प्रश्न तो नहीं है लेकिन जाति अभी समझ में नहीं आई होगी। आगे ही समझ में जाती है। हाँ सुकामा जी बोलिए। नहीं, यहाँ जब जाति जिसको कहा जा रहा है ना, उसी को ये गलत बताया जा रहा है, प्रतिवादी वादी को नहीं, प्रतिवादी को ही। अन्य प्रसंग में वो वादी प्रतिवादी बन गया है तब वो भी गलत है, इसलिए बदल गए उदाहरण दिए, लेकिन आप कोई सा एक उदाहरण लेंगे तो दूसरे वाले का ही दोष माना जाएगा, पहले वाले का नहीं। पहले वाले ने खंडन थोड़ा किया, उसने अपनी प्रस्तुति दी है बस, पंचावयव की, वादी ने अपने पंचावयव की प्रस्तुति दी है, उसने खंडन नहीं किया है। अभी दूसरा भी यदि अपने पंचावयव की, अपने पक्ष की, भले वो विरोधी पक्ष है, वो केवल प्रस्तुति देता और आगे चर्चा के लिए तैयार होता तो वो भी जाति नहीं कहलाता। अब दूसरे ने क्या किया, अपना पंचावयव प्रस्तुत किया और उतने मात्र से ये समझा कि आपका खंडन हो गया है, किसका दोष है? तो कोई तो दोष बता रहे। आपको दोष समझ में आ गया तो अच्छी बात है, वही तो जाति है, ये जाति को तो दोष माना गया। यहाँ पर अपने रोजर में बताया जाता था वाणी के कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं, चार प्रकार के, वो एक अलग है, ठीक है, हैं? नहीं, 24 ही नहीं, हितवाभास, छल, जाति, उसकी संख्या गिना के तभी 54 या कितने बोलते थे कि इतने वाणी के दोष हैं। ये सब निग्रह स्थान में आएंगे, देखो 24 जाति, 3 छल, 5 हितवाभास और 22 निग्रह स्थान, तो यूं बताया जाता है वाणी के 54 प्रकार के दोष हो सकते हैं। ये वाणी तो है, हम इस तरह का बोलते हैं बातचीत में, हितवाभास, छल, जाति और निग्रह स्थान, ये हम प्रयोग कर देते हैं, इनमें से कोई सा भी हम प्रयोग कर रहे हैं, बोल करके ही तो करते हैं हम, ये लिख के भी हो सकता है, चलो वो भी एक तरह का भाषा का ही प्रयोग है, पर बोल करके ही मानो अधिकतर। तो वाणी के ये 54 प्रकार के दोष, आप प्रवचन दोगे तो बहुत बड़ा विद्वान आ गया है, है? तो 54 वाणी के 54 दोष पता है इनको, कहां से है वो पता नहीं उनको, आपको पता है हम कितनी वाणी के कितने दोष करते हैं, 54 प्रकार के दोष कह सकते हैं। तो उसमें प्रवक्ता का भी महात्म्य बहुत है और शास्त्र का भी, तो हमारे शास्त्र ऐसे हैं कि इतनी सूक्ष्मता से वाणी की विवेचना की गई, उसमें कितने प्रकार के दोष बताए गए, कितनी गहराई से हमारे ऋषि लोग देखते हैं। आधुनिक किसी वैज्ञानिक या किसी पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है कि वाणी के इतने प्रकार के दोष होते हैं, कोई हो तो बताओ, नहीं मिलता ना। ये हमारे ऋषि लोग हैं जो हमारे प्राचीन, वहां ये कब से, आज नहीं, इतने साल पहले, इतने सैकड़ों सालों, सदियों पहले, हजारों साल पहले उन्होंने इस बात को कर दिया था। हमारी सभ्यता तब से इतनी प्रखर रही है, बहुत प्रखर रही है। ठीक है, पूरा प्रवचन का विषय हो सकता है, खूब तालियां बजेंगी, लोगों को बहुत गर्व होगा क्योंकि आप उनके अहंकार को पुष्ट करेंगे। हमारी संस्कृति ऐसी रही है, और वो गर्व पुष्ट होगा तो खुशी तो होगी सबको, हाँ बहुत अच्छा प्रवचन दिया, और प्रवचन करता भी वो सोचता है हाँ मेरी प्रशंसा करें, बहुत अच्छा प्रवचन किया, दक्षिणा भी अच्छी देगा, भोजन भी अच्छा कराएगा, कि ये भारतीय संस्कृति का रक्षक है। उनके अहंकार को पुष्ट करो, उनको बहुत अच्छा लगेगा और अपने प्रयोजन से तो भारतीय संस्कृति की भी रक्षा होगी, उसका भी, उसको भी अच्छा लगेगा, उसको भी सुख दिया, हमारा भी भला होगा, सबका भला होगा ऐसे। तो ये वाणी के ही दोष हैं जो आप कह रहे हो, ये प्रतिवादी का है तो उसका दोष है। और बोलो, संशय है क्या? 54 प्रकार के दोष होते हैं, संशय है क्या इसमें? होते हैं ना, ये मिथ्या प्रशंसा थोड़ा ना कर रहा हूं शास्त्रों की। वादी ने अपनी बात रखी और प्रतिवादी ने साधन में से अपनी बात को खंडन करने के लिए, एक तो ये हो गया, तो क्या किसी को जाति कहेंगे? अथवा अभी तो इसने अपनी प्रस्तुति दे दी, इसने भी अपनी प्रस्तुति दे दी, लेकिन बात चल पड़ा इतने मात्र से इसको आप जाति नहीं कह सकते। ये बात चल पड़ा तो बीच में इसने कोई बात नहीं, तो उसके लिए फिर प्रतिवादी ने कहीं भी हो, चाहे प्रारंभ में हो चाहे बीच में हो, ये कोई बात नहीं है। अब बीच में कहीं इसी तरह की प्रस्तुति दे दोगे तो भी जाति हो जाएगी, कहीं भी हो सकती है, प्रारंभ में ही नहीं बीच में भी आ सकती है वो अवस्था, कहां जहां भी ये व्यवस्था आएगी वो जाति कहलाएगी। एक बात अगर विपक्ष ने साधन में से दे दिया तो विपक्ष ने, प्रतिपक्षी ने साधन में से दिया, साधन में से अथवा वेतन में से किसी दे दिया, हाँ, तो उस समय तो हम कहेंगे कि दोनों पक्षों में विशेष हेतु नहीं है। ये प्रतिवादी बोल रहा है, प्रतिवादी कह रहा है कि इसमें कोई विशेष हेतु नहीं है। अब विशेष हेतु है या नहीं है वो तो परीक्षणीय है, और उसमें आप ये मान के चलिए कि यदि दोनों विपरीत निष्कर्ष में जा रहे हैं, जबकि विपरीत निष्कर्ष में जा ही रहे हैं, ये जितने उदाहरण हैं, वादी अलग, उसकी प्रतिज्ञा अलग है और प्रतिवादी की प्रतिज्ञा अलग है, हेतु दोनों ने प्रस्तुत कर दिए, उदाहरण दोनों ने प्रस्तुत कर दिए, व्याप्तियां भी साथ में जुड़ गई उनकी, क्या वो दोनों हेतु ठीक हो सकते हैं? एक कल्पना करो आप कि निष्कर्ष दोनों के अलग अलग आ रहे हैं और हेतु दोनों के ठीक हों, कम से कम एक तो गलत होगा, कम से कम एक गलत होगा, या तो दोनों भी गलत हो सकते हैं, दोनों के हेतु भी गलत हो सकते हैं, नहीं तो एक तो गलत होगा, यानी दोनों तो ठीक कभी नहीं हो सकते। किस संदर्भ में देख रहे हैं कि दोनों की प्रतिज्ञाएं अलग अलग हैं और परस्पर विरुद्ध हैं, तभी तो ये चर्चा चल रही है। आत्मा क्रियावान है, एक कह रहा है आत्मा निष्क्रिय है, और दोनों ने अपने हेतु प्रस्तुत कर दिए, हमको लग रहा है कि दोनों ही ये तो सद हेतु हैं, दोनों ही विशेष हेतु हैं, हम दोनों का ही खंडन नहीं कर पा रहे। अच्छा चलो, हमारे को कोई उसमें खंडन नहीं कर पा रहे हैं, हम विशेष, हमारे को लगता है कि दोनों के ही विशेष हेतु हैं, पर क्या हमारा ये सोचना ठीक है कि दोनों सद हेतु हैं? हमारा ये सोचना ठीक है क्या कि ये दोनों सद हेतु हैं? क्योंकि ये क्यों खंडित होगा? अगर हम मान भी रहे हैं कि दोनों सद हेतु हैं, तो ये हमारा खंडित इसलिए होगा क्योंकि इनसे जो निष्कर्ष निकल करके आ रहे हैं वो परस्पर विरुद्ध आ रहे हैं, और सत्य तो एक ही होगा, दोनों ठीक हो ही नहीं सकते, एक तो अवश्य गलत है, कौन सा है वो एक अलग बात है, या दोनों गलत है, दोनों की प्रतिज्ञाएं भी गलत हो सकती हैं, या तो एक तो गलत है ही कम से कम। इसलिए वो छोड़ दो दिमाग से, ये तो बिल्कुल निकाल दो कि यहां दोनों ही ठीक हैं, हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है दोनों विशेष हेतु हैं, ठीक है, एक तो गलत होगा। आगे चलिए, तो सूत्र संख्या 4, पृष्ठ संख्या 600। इस सूत्र में 6 जातियों का प्रयोग बताया गया है, 6 का परिगणन किया गया, वो जाति किस आधार पे होती है उसको यहां पर बताया गया, उसके कारण बताए गए। प्रारंभिक 5 जातियों का एक कारण है और छठी जाति का एक कारण है, अलग कारण, दो कारण बताए हैं उसमें, पहला कारण प्रारंभिक 5 जातियों का है और दूसरा कारण बाद वाली छठी एक जाति का है, वो कैसे अभी देखते हैं। साध्य दृष्टान्तयो धर्म विकल्पात, ये कारण बताया है, साध्य और दृष्टांत के, धर्म के विकल्प से यानी भेद से 5 तरह की जातियां होंगी। साध्य में कुछ धर्म होता है, साध्य में धर्म होता है ना, कोई ना कोई साध्य धर्म होता है, या साध्याधिकरण, या साध्य का मतलब है साध्याधिकरण, साध्याधिकरण में कोई ना कोई धर्म होता ही है जो प्रस्तुत किया है, या और भी धर्म होते हैं, उदाहरण दृष्टांत में भी किसी एक विशेष धर्म को साध्य धर्म, साधन धर्म, दो तो हम देखते ही हैं, अन्य भी धर्म होते हैं उसमें, लेकिन साध्य यानी साध्याधिकरण में बहुत से धर्म होते हैं और दृष्टांत में भी बहुत सारे धर्म होते हैं। तो साध्य और दृष्टांत के धर्म के विकल्प से, भेद से, जो धर्म उसने बताए हैं उससे भिन्न कोई धर्मों को देख लेना और उससे खंडन करना, ठीक है। साध्य में, साध्याधिकरण में दो धर्म हम देखते हैं, उसमें एक साध्य धर्म होता है और एक साधन धर्म होता है। हेतु जो होता है वो साधन धर्म होता है और बाकी जो प्रतिज्ञा में होता है वो साध्य धर्म होता है, अधिकरण होता है। और उदाहरण में दोनों धर्म होते हैं, साधन और साध्य धर्म, ठीक है। इन धर्मों में भेद करके किसी न किसी ढंग से, अलग अलग ढंग से भेद होंगे, वो आगे बताएंगे, ये पांचों की जब हम व्याख्या देखेंगे, उदाहरण देखेंगे, तो इन धर्मों में भेद करके जो खंडन करता है, प्रतिषेध करता है, उससे पांच तरह की जातियां बनेंगी। तो दृष्टांत साध्य दृष्टांतयोर धर्म विकल्पात, ये एक बात हुई, एक हेतु हुआ। आगे उभय साध्यत्वाच, उभय का मतलब है साध्य और दृष्टांत, दोनों को साध्य मान लेना, उभय साध्यत्वाच, दोनों को ही साध्य बना देना। तो साध्य तो साध्य था ही, दृष्टांत को भी साध्य बना देना, दोनों को ही साध्य बना देना, ये भी एक कारण है, इसमें भी वो समता देख रहे हैं। इन दो कारणों से आगे जो लिखी है वो जातियां बनती हैं, उसमें देखिए उत्कर्ष ये पहली, अपकर्ष दूसरी, वर्ण्य तीसरी, अवर्ण्य चौथी और विकल्प पांचवी। ये जो पांच जातियां हैं, प्रतिषेध हैं, ये साध्य दृष्टांत और धर्म विकल्पात से होंगी। और अंतिम क्या है, साध्य समाह, समाह तो सबके साथ जुड़ेगा, सम, तो साध्य सम जो जाति है वो किससे होगी, उभय साध्यत्वात से, दोनों में साध्यता सिद्ध करके अगर वो खंडन कर रहा है तो वो साध्य सम जाति या साध्य समा जाति कहलाएगी, साध्य सम प्रतिषेध कहलाएगी। हो गया सूत्र, भाष्य देखिए, दृष्टांत धर्मम साध्य समासजन उत्कर्ष समाह, उत्कर्ष समा पहली वाली को ले रही है, दृष्टांत के धर्म को, दृष्टांत धर्मम द्वितीय विभक्ति एक वचन, साध्य साध्य में, साध्याधिकरण में, समासजन उसमें लगाता हुआ घटाता हुआ, ये कहलाता है उत्कर्ष सम। उत्कर्ष कहते हैं ऊपर उठा लेना, अपलिफ्ट करना। जो धर्म दृष्टांत में था, दृष्टांत नीचे है और साध्य साध्याधिकरण ऊपर है, वो प्रतिज्ञा है, ये उदाहरण है, तीसरी स्थान पे आता है। तो उदाहरण के धर्म को उठा करके साध्य में लगा देना, उसको भी इसके समान कर देना, ये उत्कर्ष समा जाति कहलाती है। गुण का उत्कर्ष कर देते हैं, उसमें एक नया गुण जोड़ देते हैं, साध्य में एक गुण अतिरिक्त जोड़ दिया जो उदाहरण से लिया था उसने, इसको उत्कर्ष समा जाति कहते हैं। उदाहरण देखिए, यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा, पिछले वाली बात ही है, उसकी प्रतिज्ञा क्या हो गई, आत्मा क्रियावान है, क्रिया हेतु गुण योगात, द्रव्य से क्रिया गुण योगात लोष्टवत, ये उसकी प्रतिज्ञावादी है, उसका खंडन प्रतिवादी कर रहा है सीधा। यहां पर प्रतिवादी के द्वारा जो जाति का प्रयोग है वो बताया जा रहा है, वो क्या कह रहा है, यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा, ठीक है, यदि ऐसा है तो क्या आप कह रहे हैं, लोष्टवदेव स्पर्शवान भी प्राप्तनोति, लोष्ट के समान स्पर्शवान भी प्राप्त होता है, कौन, आत्मा। इसने क्या किया, वादी ने पहले क्या किया था, आत्मा साध्याधिकरण है, इसमें सिद्ध क्या कर रहा है, क्रिया, उदाहरण है लोष्ट, लोष्ट में क्या देखा, क्रिया हेतु गुण देखा यानी संयोग देखा, और क्रिया तो है ही इसमें, लोष्ट में क्रिया भी है और लोष्ट में स्पर्श भी है। एक ले लो, अभी दूसरी तरफ क्यों जाओ, रूप भी ले सकते हो आप। संयोग गुण लोष्ट में है और आत्मा में भी है। संयोग गुण चूंकि लोष्ट में है और संयोग गुण वाली वस्तु क्रियावान देखी जा रही है, इसलिए आत्मा भी चूंकि संयोग गुण से युक्त है इसलिए ये क्रियावान है। ये सिद्धि का प्रकार है ना, संयोग गुण दोनों में है, आत्मा और लोष्ट में। तो चूंकि एक गुण की समानता है इसलिए दूसरे गुण की भी समानता इसमें होनी चाहिए। वादी का एक तरह से यही तो कथन था क्या, चूंकि लोष्ट में संयोग गुण है, आत्मा में भी संयोग गुण है और संयोग गुण वाला क्रियावान देखा जाता है इसलिए आत्मा भी क्रियावान है। एक गुण की समानता को देखते हुए दूसरे गुण की भी समानता को सिद्ध किया था वादी ने। प्रतिवादी क्या कह रहा है, यदि संयोग गुण की समानता के आधार पर ये क्रियावान है तो संयोग गुण वाले लोष्ट में तो स्पर्श गुण भी है तो आत्मा भी स्पर्श गुण वाला होना चाहिए। अब आप रूप आदि भी जो गौण गुण लगाना चाहते हो वो भी लगा लो, अगर करनी है तो। ये एक उदाहरण मात्र है। अब इसने क्या किया प्रतिवादी ने, दृष्टांत के एक धर्म को उत्कर्ष करके यहां पर ले आया आत्मा में और यहां ला करके इसका खंडन किया। कैसे खंडन क्या किया इसने, ये नहीं कह रहा है कि आत्मा भी स्पर्श वाला है, ये नहीं मानता है कि आत्मा भी स्पर्श वाला है, ध्यान देना। इसका ना तो प्रतिवादी का ये सिद्धांत है कि आत्मा स्पर्श वाला है, लोष्ट तो स्पर्श वाला है लेकिन आत्मा स्पर्श वाला नहीं है। ये क्या कह रहा है, यदि ऐसा है संयोग गुण के कारण ये क्रिया वाला है फिर तो संयोग गुण के कारण आत्मा स्पर्श वाला होने लगेगा, ये दोष आ जाएगा। लेकिन आत्मा तो स्पर्श गुण वाला है नहीं, आप भी नहीं मानते हो मैं भी नहीं मानता हूं, इसलिए ये संयोग गुण के कारण से जो आप आत्मा को क्रियावान सिद्ध कर रहे हो ये आपका कथन गलत है। ये खंडन कर दिया। हाँ, जिस तरह से वादी ने सिद्ध करने का प्रयास किया उसमें समानता को, यदि ये समानता है तो फिर तो स्पर्श गुण भी यहां आने लगेगा। ये दृष्टांत के धर्म को साध्य में, साध्याधिकरण में लाते हुए ये उत्कर्ष कर रहा है, इस गुण को वहां पर भी पहुंचा रहे जो कि गुण यहां नहीं है, इस गुण को वहां ले जाते हुए प्रत्यवस्थान कर रहे हैं, तो इसको कहा उत्कर्ष समा जाति। ओके, हाँ, इसमें एक प्रश्न भी आपने बताया इस तरह से, पहले मैं समझ रहा था जाति को कि उसने प्रतिवादी ने इस तरह खंडन किया क्योंकि लोष्ट में ये नहीं है, लोष्ट में स्पर्श गुण है हाँ, और आत्मा में नहीं है हाँ, इसलिए आत्मा उसके समान नहीं माना जाएगा, लोष्ट के समान लोष्ट का एक गुण ले रहे हैं क्रिया वाला वो आत्मा में की क्रियावान नहीं मान सकते क्योंकि लोष्ट तो स्पर्शवान भी है और आत्मा स्पर्शवान नहीं है, इसलिए आत्मा क्रियावान भी नहीं है क्योंकि लोष्ट कर सकते हो भी? ये तो आपने पहले पढ़ा हुआ है उसके आधार पे नहीं, आप उस तरह भी कहना चाह सकते हो तो वो भी एक थे। इनका क्या कहना है, थोड़ी भिन्नता है कि लोष्ट संयोग गुण वाला है और क्रिया वाला है, इससे यदि ये क्रिया वाला हो लेकिन लोष्ट तो संयोग गुण वाला होते हुए स्पर्श गुण वाला भी है लेकिन आत्मा तो संयोग गुण वाला होते हुए स्पर्श गुण वाला नहीं है, इसलिए संयोग गुण वाला होने से आत्मा क्रियावान नहीं है। ये दूसरे ढंग की प्रस्तुति है। इन पंक्तियों को देख लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं, मैं जिस तरह से समझा मैंने उस ढंग से आपको बात को रखा है। पंक्ति देखते हैं फिर इस पे वापस आते हैं। रुको, दृष्टांत प्रारंभ से देखिए, दृष्टांत धर्मम साध्य समासजन उत्कर्षतम। तो दृष्टांत के धर्म को यानी स्पर्श धर्म को साध्य में यानी आत्मा में समासजन जोड़ता हुआ आरोपित करता हुआ ये उत्कर्ष सम जाति प्रतिषेध हुआ। यदि क्रिया हेतु गुण योगात लोष्टवत क्रियावान आत्मा लोष्टवत एव स्पर्शवान अभी प्राप्त इति दोष, ये प्रसंग आ जाएगा, ये दोष होने लगेगा। आगे देखिए, अथ न स्पर्शवान लोष्टवत क्रियावान अपनी न प्राप्त। और यदि आप ये कहो कि लोष्ट के समान आत्मा स्पर्श वाला नहीं है तो क्रियावान भी नहीं हो सकता। विपर्य व विशेषो वक्तव्य है। और यदि आप विपर्य कह रहे हो, विपर्य क्या कि आत्मा क्रिया गुण वाला तो है लेकिन स्पर्श गुण वाला नहीं है, आत्मा लोष्ट के समान, आत्मा और लोष्ट में संयोग की समानता है ये तो स्वीकार्य है, दोनों को संयोग की समानता होने होते हुए भी आत्मा लोष्ट के समान केवल क्रियावान है, लोष्ट के समान स्पर्श वाला नहीं है। यदि ऐसा आप कहते हो, विपर्य कहते हो, तो विशेष हेतु कहना पड़ेगा। आत्मा क्रिया वाला क्यों है लोष्ट के समान और स्पर्श वाला क्यों नहीं है, संयोग गुण तो समान है, ये आप यही धर्म यहां क्यों लेकर के जा रहे हो, इसी को इस सिद्ध क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं सिद्ध हो सकता, इसके लिए आपको विशेष हेतु कथन करना पड़ेगा। विपर्य वा विशेषो वक्तव्य इति, अगर आप विशेष कहते हो, अगर आप यूं विपर्य मानते हो मेरी मान्यता से, तो आपको विशेष कहना पड़ेगा। आप मात्र इतने से नहीं कह सकते कि ये संयोग गुण वाला है और ये क्रिया वाला है इसलिए आत्मा भी क्रिया वाला होगा, इतने से आपका आपकी बात सिद्ध नहीं होती। ऐसा जो ये खंडन किया गया ये उत्कर्ष समझाति है। क्रियावत्तों में स्पर्शवत में क्या संबंध, क्या संबंध है ये प्रतिवादी पूछेगा ना, या वादी पूछेगा प्रतिवादी से, वादी प्रतिवादी से है, जो उत्तरसम प्रयोग किया है उससे दूसरा व्यक्ति, हाँ प्रतिवादी से वादी पूछेगा कि आप ये जो लेकर के जा रहे हो तो इसमें क्या विशेष हेतु है। अभी वो नहीं पूछ सकते, अभी नहीं, ये क्या संबंध है ये नहीं पूछ सकता वादी। अभी वादी को प्रतिवादी के प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा, पहले अपने अपने पर जो आक्षेप आया उसका उद्धार करना होगा। उसने ये पूछ लिया ना कि क्रिया वाला है इसमें क्या विशेष हेतु है, क्रिया वाला तो है समान होते हुए, संयोग गुण समान होते हुए क्रिया वाला तो है आत्मा, लेकिन स्पर्श वाला नहीं है, अगर आप ये मानते हो तो इसमें आपको विशेष कथन करना पड़ेगा। या तो आप ये मानो कि ये स्पर्श वाला नहीं है तो क्रिया वाला भी नहीं है, लेकिन आप कहते हो नहीं संयोग गुण की समानता होने से क्रिया वाला तो है आत्मा लेकिन स्पर्श वाला नहीं है, तो आपको विशेष हेतु कथन करना पड़ेगा। अब ये प्रतिवादी ने पूछ लिया, पूछा क्या, पूछ ये तो खंडन कर रहा है सीधा, इसलिए अब अगर आप चर्चा चलाते हो तो सीधा ये पूर्व पक्षी वादी उसको पूछ नहीं सकता, पहले उसको इसका उत्तर देना पड़ेगा। कई बार हमारी बातचीत में होता भी है ना, एक ने प्रश्न पूछा अब दूसरे को उत्तर नहीं आ रहा है, वो उस पर प्रश्न कर देता है, तो पहले वाला कहता है कि मैं पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दो, क्योंकि किसने प्रश्न पहले किया है, पहले मैंने प्रश्न किया, अब इसने भी प्रश्न कर दिया उसने भी कर दिया, दोनों कह रहे हैं कि उत्तर दो, दोनों उत्तर दे नहीं पा रहे हैं, प्रश्न ऐसे हो गए कि नहीं दे पा रहे हैं ढंग से या कठिन लगता है, तो कहते नहीं पहले आप उत्तर दो, तो पहले आप उत्तर दो, बोले नहीं पहले मैंने पूछा है तो आप पहले दो, तो वहां क्या न्याय होगा, जिसने पहले पूछा है उसको आपको पहले उत्तर देना होगा, ये उचित ही है, फिर आप प्रश्न करना, नहीं तो कई जने क्या करते हैं उसके सामने वाले के प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं, प्रति प्रश्न कर देते हैं, नहीं पहले आप इस प्रश्न का उत्तर दो मेरे प्रश्न का, उसी में ही बात चलती चली जाती है और उसका जो प्रश्न था वो तो रह ही जाता है पहले वाले का, वही बात जाके कहीं उलझ के खत्म हो जाती है, वो और बढ़ती जाती है। ठीक है, ये उत्कर्ष सम, अब इसके विपरीत अपकर्ष सम। आगे देखिए, साध्य धर्माभावम दृष्टांतात प्रसजतो अपकर्ष सम, दृष्टांत से साध्य में किसी धर्म को हटाता हुआ, यहां तो एक धर्म जोड़ रहा था ये स्पर्श को, अब किसी एक धर्म को हटाएगा, ये अपकर्ष करेगा, कम करेगा। ऐसा करते हुए जब प्रतिषेध करता है तो उसको अपकर्षसम प्रतिषेध कहते हैं। नहीं, अभावम प्रसजता, धर्माभावम दृष्टांता, दृष्टांता धर्माभावम, धर्म के अभाव को लगाता हुआ, प्रसक्त करता हुआ अपकर्ष सम होता है। उदाहरण लोष्ट है कलु, वादी का वही कथन है, क्रियावान आत्मा लोष्टवत्, क्रिया हेतु गुण योगा, तो वही सब उसी को मान करके अभी आगे का कथन है। तो वो क्या कहता है जातिवादी, लोष्ट कलु खलु क्रियावान अविभुर दृष्ट, ये लोष्ट है क्रियावान है मैं भी मानता हूं, लेकिन ये कैसा दिखाई देता है, अविभू, यानी इसमें विभू धर्म का अभाव है, विभू धर्म का अभाव है इसमें, परिच्छिन्न है, अविभू कहो इसको, क्योंकि ये आत्मा विभू मान करके चल रहे हैं, विभू आत्मा विभू है। तो संयोग गुण वाला लोष्ट जो क्रियावान है वो अविभू है, यानी इसमें विभू धर्म नहीं है। तो चूंकि संयोग गुण के कारण आत्मा भी क्रियावान है तो आत्मा भी अविभू होने लगेगा, विभू धर्म का अभाव कर रहा है, जबकि पूर्व पक्षी इसको विभू मानता है, तो विभू धर्म का अभाव होने लगेगा, ये विभू धर्म इसमें नहीं रहेगा, ये अपकर्ष कर दिया एक गुण का। दृष्टांत के एक धर्म के अभाव को, अभिभूत्व को यहां पर भी कह रहा है, जब इसके सब क्रियावान है तो ये अभिभू है तो ये भी अभिभू होगा, क्योंकि जो जो क्रियावान है वो अभिभू भी देखा जा रहा है तो ये भी अभिभू होगा। एक गुण हटा दिया, ये अपकर्ष किया गया। फिर से देखिए, साध्य धर्माभावम दृष्टांतात्, दृष्टांतात् साध्य धर्माभावम प्रसजता, दृष्टांत से साध्य में धर्म के एक अभाव को आरोपित करता हुआ अपकर्ष सम होता है। लोष्टः खलु क्रियावान अविभुर दृष्टः, कामम आत्मापि क्रियावान अविभुरस्तु, कामम मतलब निश्चय ही, निश्चय से आत्मा भी क्रियावान और अविभू हो, ये तो मान लिया उसने कि चलो क्रियावान है लेकिन अविभू होने लगेगा। अब इसको कहते हुए खंडन क्या कर रहा है, ये अविभू है नहीं, अविभू होने लगेगा ये दोष आएगा, आपके मत में तो क्रियावान है तो अविभू भी होने लगेगा, वो अविभू हो नहीं सकता, इसलिए ये जो आप समानता दिखा रहे हो ये गलत है, आपका पक्ष ठीक नहीं है, वो क्रियावान भी नहीं है। अंततः जाकर के प्रतिषेध में ही ये तात्पर्य निकलेगा उसका, प्रत्यवस्थान तो करेगा ही, वहां पर प्रत्यवस्थान करने की शैली अलग है साधर्म और वैधर्म्य से। उत्कर्ष करते हुए भी साधर्म्य दिखाया ना उसने, उत्कर्ष जब किया स्पर्श गुण का तो जैसे ये स्पर्श है तो फिर इसी तरह से ये भी स्पर्श वाला हो, ये अलग तरह से साधर्म्य दिखा रहे हैं और प्रत्यवस्थान कर रहे हैं। अब यहां पर अपकर्ष कर रहा है, एक गुण को हटा रहा है कि जैसे ये है ऐसा ये भी होना चाहिए, या तो साधर्म में देख लो चाहे वैधर्म में देख, दिखा रहा है ये कि ये तो अविभू है ये तो विभू है। तो किसी गुण को हटा करके खंडन करना प्रतिषेध करना ये भी जाति कहलाएगी, अपकर्ष समझाती है। एक मिनट को ये पूरा हो जाए। विपर्यय वा विशेषो वक्तव्य इति, और यदि आप कहते हो कि नहीं आत्मा संयोग गुण वाला होने से क्रिया वाला है लेकिन अभिभू नहीं है यानी विभू है, ऐसा अगर आप विपर्य कह रहे हो कि लोष्ट के समान क्रिया वाला तो है लेकिन लोष्ट के समान अभिभू नहीं है, तो आपको विशेष हेतु कहना पड़ेगा क्यों नहीं है, इसके समान क्रिया वाला होते हुए अभिभू क्यों नहीं है ये, अगर आप ऐसा मानते हो। या तो ये मानो कि क्रियावान है और अविभू है तो ये तो इसके सिद्धांत की हानि हो जाएगी, अविभू कह ही नहीं सकता। और यदि आप इसको विभू ही मानते हो और क्रियावान मानते हो तो इसमें विशेष हेतु आपको दो कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, एक गुण की समानता तो है दूसरे की, दूसरे एक गुण का अभाव यहां है अविभू वो वहां क्यों नहीं है, आपको विशेष कहना पड़ेगा। अगर विपर्य है तो विशेष कथन करो, नहीं तो जो आपने संगति दिखाई है जितना साधन में दिखा करके प्रस्तुति दी है इतने मात्र से आपकी बात सिद्ध नहीं होती है, खंडन कर दिया उसको, इसलिए आपका पक्ष खंड लेता है। हाँ आप पूछिए, कौन पूछ रहा था, हाँ, क्या इस तात्पर्य यही है कि जो खंडन कर रहा है प्रतिवादी, क्या वह यह ले रहा है, अर्थ ले रहा है कि जो उदाहरण प्रस्तुत किया वादी ने उस उदाहरण को खंडित कर रहा है कि इसके समान नहीं है ये, क्योंकि इसके दूसरे धर्म का इसका अभाव है, इसलिए उदाहरण ठीक नहीं है, इस कारण से सिद्ध नहीं किया जा सकता। उदाहरण कहो चाहे तो उदाहरण भी कह सकते हो, यूं कह सकते हो कि जिस ढंग से आपने ये समानता बताते हुए सिद्ध किया है ये ठीक नहीं है, आपका सिद्ध नहीं होंगी आपकी बात, गलत है ये अविभू है तो वो भी विभू, अविभू होना चाहिए। आप ही के दृष्टांत को ले रहा हूं, प्रतिवादी कहेगा आप ही ने तो कहा कि संयोग गुण समान है, मान लिया, इसके कारण ये क्रियावान है, ये भी क्रियावान है, मान लिया, लेकिन ये भी तो देखो अविभू है, ये भी तो साथ में जोड़ो, यहां पर अविभू भी होगा फिर ये, लेकिन अविभू आप मान नहीं रहे हो, तो या तो विशेष हेतु, तो विशेष हेतु है नहीं आपके पास, आपका पक्ष खंडित है, कह सकते हो ना, जिस ढंग से किया आप इसमें हेतु को खंडित भी मान सकते हो, आप इसमें व्याप्ति को भी खंडित मान सकते हो, दृष्टांत को खंडित मान सकते हो, मुख्य रूप से दृष्टांत पे चोट कर रहा है ये, कि आप जिस ढंग से ये दृष्टांत आपने दिया इसको इस तरह बाध्य कर रहा है कि इसके कारण आप फिर ये भी मानो, मानेंगे नहीं तो हेतु दो, और या तो मानो, मानोगे तो आपका पक्ष खंडित हो जाएगा, इस तरह मनवाते हुए ये क्रियावान तो मान रहा है, इसमें प्रतिवादी जो बोल रहा है इसमें क्रिया का खंडन नहीं कर रहा है, ध्यान देना, सात्य धर्म को तो ये स्वीकार कर रहा है अभ्युपगम से, वास्तव में नहीं मान रहा है कि आत्मा क्रियावान है, अंततः है तो ये आत्मा के क्रियावान को ही खंडित करना चाह रहा है, तभी तो प्रतिपक्षी है ये, प्रतिवादी है, लेकिन अभी बातचीत में क्रिया को स्वीकार करते हुए कह रहा है अभ्युपगम से, पर अविभू चूंकि यहां पर नहीं है, जब आप वो वादी कभी भी इसको अविभू नहीं कह सकता, और अविभू वो कहेगा नहीं ये तो विभू है, तो बोले जब विभू आप कह रहे हो, विभू है, अविभू नहीं मान रहे हो, तो ये कैसे मान रहे हो आप, इसकी समानता ये क्यों नहीं ले रहे, ये एक ही क्यों ले रहे हो, एक इसको क्यों नहीं ले रहे हो, ये आपका ये कथन ठीक नहीं है, गलत है, ये क्रियावान नहीं सिद्ध होता है, अक्रिया वाला है। रविशंकर जी वो तो आगे आएगा ना, अभी हर जाति के बाद में उत्तर भी आएगा कि इस जाति का उत्तर कैसे दिया जाता है, जैसे पीछे आ गया था गोत्र वाला, ऐसे आगे भी इनका पहले अभी वर्णन चल रहा है, आगे दो सूत्र आ रहे हैं इसी में, उन दो सूत्रों के द्वारा पहले पांच प्रतिषेध का उत्तर कि इनका प्रतिषेध ये है और अंतिम वाले का ये प्रतिषेध है, हर जगह आएगा, यहाँ क्या उत्तर देना चाहिए उस सब जगह आएगा। हाँ, प्रयोग कर रहा है दोस्त के जो जो धर्म है वो सब आत्मा में घटाता जाएगा, अभ्युपगम से सब घटाता जाएगा, वो उत्कर्ष सम में होगा, यहाँ तो अभाव देख रहे हैं, यानी आप परिच्छिन्न शब्द नहीं लिया ना यहाँ पर, आप अविभू एक किसी धर्म का अभाव बताते हुए उस धर्म का अभाव यहाँ भी दिखा रहा है, इसको हटाने अपकर्ष की दृष्टि से देखो आप, अपकर्ष करे या उत्कर्ष करे, हाँ दोनों ही प्रकार से लोष्ट के समान ही आत्मा को सिद्ध करता है, हाँ आत्मा में लोष्ट में क्या देखेंगे, ये तो आप प्रतिवादी पे आक्षेप कर रहे हो ना, ये भेद रहेगा, आप खंडन कर सकते हो ना, जातिवादी का तो खंडन होना ही है, बिल्कुल आप ये प्रश्न कर सकते हो कि यदि आप सारे गुणों को यहाँ देखोगे, नहीं आगे उत्तर यही आएगा कि सारे धर्म समान थोड़े ना देखे जाते हैं, गऊ और गवाय का इन्होंने आगे दिया है कि भाई गाय के गवाय गऊ गवाय के समान होती है, गवाय गऊ के समान होती है, ये जब हमने किया तो कुछ साधर में देख करके हमने कह दिया विनील गाय गाय के समान होती है, अब कोई वैधर में उठा के ले आया और फिर कहे कि नहीं ये तो इसके समान नहीं है, तो ऐसे थोड़ा होता है, शत प्रतिशत समानता होगी तो फिर तो वही चीज हो जाएगी, वो तो बिल्कुल वो की वही हो जाएगी ना, ठीक है। खमण की चटनी कैसी होती है, खमण की चटनी कढ़ी के समान बोले कर गुजराती में तो कढ़ी भी मीठी होती है लेकिन अगर वहां की दृष्टि से कहे तो एक कढ़ी तो मीठी नहीं होती है, खट्टी होती है तो मीठी होती है। अच्छा और दूसरी भी कर सकते हो, ये खट्टी तो नहीं होती है ना ये चटनी, मीठी तो होती है, इसमें खटास भी होता है थोड़ा, टैट्रिक डालते हैं। अच्छा तो ये चटनी भी वो बेसन की बनी हुई होती है वो, हाँ लेकिन ये कढ़ी तो नहीं है ना, तो उसको उसको भेद भेद करके कैसे बताएंगे? अब कुछ तो भेद मानेंगे ही ना, कुछ समानता होते हुए भी कि भाई कढ़ी के समान होती है, लेकिन भेद तो होगा ही ना। वो छाछ और दही से बनती है, इसमें छाछ दही नहीं होता है। इधर राजस्थान में जैसे यहाँ ये खमन के साथ कढ़ी दी जाती है, वहां पर नमकीन जो होते हैं ना, जैसे पकोड़े हैं और कढ़ी कचौड़ी भी है, समोसे भी है, उसके साथ कढ़ी भी दी जाती है। कढ़ी का यहाँ जैसे कुछ चटनियां देते हैं कहीं, तो हरी चटनी या इमली वाली लाल खट्टी चटनी या दही भी होता है, तो कुछ जगह पर कढ़ी भी दी जाती है। उधर भी है, अजमेर में भी आपको मिल जाएगा, राजस्थान में तो होता है, सब जगह कढ़ी का ऐसा प्रयोग। कुछ जगह उत्तर प्रदेश में तो वो आलू की सब्जी और वो झोल वो मिलेगा, या कहीं दाल मिलेगी उस तरल उसमें खाने के लिए। अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होती है, वहां जैसे रसम वगैरह होता है या कुछ पतली दाल होती है, सांभर होता है, ऐसे कुछ उसकी थी। तो राजस्थान में इधर कढ़ी का भी प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर खमण में ये प्रयोग होता है इस तरह कढ़ी जैसा। तो इसका उत्तर वही दिया है, आगे आएगा। खंडन तो कर ही सकते हो, अभी केवल ये समझिए कि कैसे जाति प्रयोग होता है। वो ठीक है ऐसा कौन कह रहा है, गलत हो सकता है, लेकिन कोई ऐसे प्रस्तुति दे सकता है ना बिना समझे भी। वो कहेगा जी आप ये समानता देख रहे हो, और कोई दिमाग चलाने वाला थोड़ा है, पूरा तो नहीं जानता लेकिन दिमाग चला रहा, फिर तो इसके समान ये भी हो जाएगा। हाँ यो कहो, विभू धर्म का अभाव वहां पर देखना है, विभू को हटाना है, इसीलिए परिच्छिन्न करके अभिभू लिखा है यहाँ पर। विभू धर्म का अभाव, आत्मा में विभू धर्म, वो विभू मान करके चलते हैं, वो आत्मा को विभू, जैसे कि पीछे भी पंचावयव में आया, उसको अब हटा रहे हैं यहाँ पर, कि फिर तो आत्मा विभू नहीं रहेगा, अपकर्ष कर रहे हैं, गुणों को हटाना है वहां, उसी दृष्टि को रखना है, नामकरण इसीलिए अपकर्ष सम है। ठीक है, इसमें जो सम का अर्थ है ना, उसका इन्होंने सुदर्शन चरण जी ने एक विशेष व्याख्या की है, वो मैं आपको या तो बाद में बताऊंगा। अपने पक्ष की पुष्टि होती है किसी किसी तरह से। यहाँ जो सम शब्द का प्रयोग किया है ना, किस सम का मतलब क्या है, किस किस तरह से सम हो सकता है, उसके ढूंढीराज जी ने भी कई अर्थ दिए हैं, इन्होंने भी दिए हैं। सम का मतलब समान होता है, अविशेष होने से भी समान हो जाता है, अविशेष हेतु, कुछ विशेष नहीं है, अविशेष होता है ना, उसको भी समान मानते ही हैं, समान ही मानते हैं। एक तो होता है कि भाई समान यानी बराबर बराबर है ना, मुक्ति से लौटते हैं ना तो पाप पुण्य की तुल्यता, तो एक तो वो 15-15 समान समान हुए, और एक 0-0 हुए, वो भी तो अविशेष ही हुए ना, अविशेष होने से भी तुल्यता और समानता कही जा सकती, वो एक व्याख्या उन्होंने कर रखी है ऐसी। आगे देखिए, अपकर्ष सम हो गया। आगे दूसरी पंक्ति है 601 पृष्ठ पर, ख्यापनियो वर्णियो विपर्ययाद अवर्ण्य, दोष यहाँ पर जातियां हैं, वर्णे समा और अवर्णे समा। तो वर्णीय शब्द को इन्होंने खोला, ख्यापनीय कथनीय विशेष, उसकी व्याख्या करने योग्य, जिसको बताना है, जो ख्यापनीय है वो है वर्णीय, और विपर्यय अवर्णीय, जो अख्यापनीय है जिसका ख्यापन नहीं करना है वो अवर्णीय हो गया, वर्णीय और अवर्णीय। तो क्या ख्यापनीय मतलब कहने योग्य, जिस कहने योग्य का मतलब है यहाँ पर जिसके बारे में हमें अभी बताना है, वर्णन करने योग्य, वर्णे मतलब वर्णन करने योग्य, अभी इसका वर्णन करना है। जैसे साध्य और दृष्टांत में से कौन वर्ण्य और कौन अवर्ण्य होगा, किसके बारे में बताना है हमारे को, साध्य या दृष्टांत, उन्हीं को बोलने के लिए। साध्य और दृष्टांत, जैसे यहाँ आत्मा और लोष्ट ये दो उदाहरण हो गए, तो इसमें वर्ण्य कौन है, वर्णन करने योग्य कौन है, बताने योग्य कौन है, सिद्ध करने योग्य कौन है, सिद्ध करने योग्य कौन है, कौन, एक तो सिद्ध है और एक को सिद्ध करना है, तो कौन सिद्ध, किसको सिद्ध करना है और कौन सिद्ध है, आत्मा को सिद्ध करना है, वो है वर्ण्य, वो है ख्यापनीय है। और जो सिद्ध है लोष्ट वो अवर्ण्य है, उसका वर्णन नहीं करना है। दृष्टांत में तो लौकिक और विशिष्ट व्यक्ति दोनों का बुद्धि साम्य है, दोनों जानते हैं उसको, उसको समझाना नहीं है, दृष्टांत से हमें उसे समझाना है वर्ण्य को, ठीक है। ऐसे ये दो होते हैं, उसी को ये आगे बता रहे हैं। तौ एतौ साध्य दृष्टांत धर्मौ, कौन से ये दो धर्म, वर्ण्य और अवर्ण्य, ये जो दो धर्म है ये यथाक्रम साध्य और दृष्टांत के धर्म है। साध्य का धर्म क्या है, वर्ण्य, और दृष्टांत का धर्म है अवर्ण्य। क्योंकि दृष्टांत को हम किसी और चीज से सिद्ध नहीं करते, उसके लिए कोई और दृष्टांत उठा करके नहीं लाते, वो तो बस सिद्ध है। तो तौ एतौ साध्य दृष्टांत धर्मौ विपर्यस्यतः, उल्टा जो कर रहा है इनमें, बदल देता है जो इनको, जो वर्ण्य है उसको अवर्ण्य कह देता है और जो अवर्ण्य है उसको वर्ण्य कह देता है। वर्ण्य अवर्ण्य सम उभवतः, यही वर्ण्य और अवर्ण्य सम जाति हो गई, कर सकता है जो खंडन करने पे उतर आए कि मेरे को खंडन करना ही है किसी भी तरह से, तो वो कह सकता है। तो आत्मा क्रियावान, ठीक है, लोष्ट क्रियावान, संयोग हो जाना, वादी ने क्या उपसंहार किया था, जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा, ऐसे ही तो किया था ना, तथा इति उपसंहार है। जैसे लोष्ट क्रिया, जैसे लोष्ट संयोग गुण वाला है इसलिए क्रिया वाला है, सही, आत्मा भी संयोग गुण वाला होने से क्रिया वाला है, ठीक है। आत्मा संयोग गुण वाला है इसलिए क्रिया वाला है, ऐसे ही लोष्ट, नहीं नहीं अभी वादी ने कैसे प्रस्तुत किया, अभी उसको जैसे वास्तव में प्रस्तुत किया वही रखना है। अभी वादी तो यही कहेगा ना, यथा लोष्ट तथा आत्मा, कैसे, यथा जैसे लोष्ट संयोग गुण वाला होने से क्रियावान है, ऐसे ही आत्मा भी संयोग गुण वाला होने से क्रियावान। ये सामान्यतः प्रयोग किया वादी ने, ये प्रयोग किया ना, तो इन दोनों, ये यथा कहा ना, यथा का आत्मा क्या था, वर्ण्य अवर्ण्य, वर्ण्य, और लोष्ट क्या था, अवर्ण्य। तो अब अगर वो यूं कहे कि जैसे आत्मा, जैसे लोष्ट वैसे ही आत्मा, आपने ये बात कही है, तो लोष्ट तो अवर्ण्य है, फिर आत्मा भी अवर्ण्य ही हो गया, जैसे जैसे लोष्ट है आप ही ने तो कहा था जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है, तो लोष्ट अवर्ण्य है तो आत्मा भी अवर्ण्य हो गया। ऐसा यदि कोई कहे तो ये होगा अवर्ण्य समा जाती। उल्टा करें तो कहे कि जैसे आपने ये कहा था कि जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा, इसका मतलब है जैसी आत्मा है वैसे ही लोष्ट भी है। जब आप ये कह रहे हो जैसा लोष्ट है वैसी आत्मा है, तो ये भी तो कथन होगा जैसी आत्मा है वैसे ही लोष्ट है, नहीं कह सकते, क्यों नहीं कहेंगे ना, जैसे ये है वैसे ही वो है, तो बोले जैसे वो है वैसा ये है, बोले जैसे रामदयालु जी विद्वान है ऐसे ही कश्यप जी भी विद्वान है। बोले यूं भी तो कह सकते हैं फिर, जैसे कश्यप जी विद्वान है ऐसे ही रामदयालु जी भी विद्वान है। जब आप समानता देख रहे हो तो जैसे वो है वैसे ये भी, ठीक है। तो अब उल्टा देखो तो सिद्धांती ने तो ये कहा था जैसे लोष्ट है वैसे आत्मा है, तो अब वो अपने मन से कह रहा है प्रतिवादी कि जब आपने ये कहा जैसा लोष्ट है वैसा आत्मा, तो ये भी फिर सत्य है कि जैसा आत्मा वैसा लोष्ट, तो आत्मा तो वर्णे है फिर लोष्ट भी वर्णे हो जाएगा। और यदि लोष्ट भी वर्णे हो गया तो फिर सिद्ध किसको करोगे, वो भी तो वर्णे है ये भी वर्णे है ये भी वर्णे है, तो आपकी बात सिद्ध कहां से होगी, आपकी बात सिद्ध नहीं होगी, ठीक है। इसमें वर्ण्य सम में तो खंडन सीधे सीधे दिखाई दे रहा है, अवर्ण्य सम में कैसे खंडन होगा वो थोड़ा समझना है। वर्ण्य सम में तो खंडन आ गया ना कि जो अवर्ण्य था उसको भी इसने वर्ण्य बना दिया, तो यानी ये अब सिद्ध नहीं रहा, ये भी जो अवर्ण्य है वो ही वर्ण्य को सिद्ध कर सकता है। जब इस अवर्ण्य को इसने वर्ण्य कह दिया तो अब ये इसको सिद्ध थोड़ा कर सकता है, तो इसलिए आपका पक्ष खंडित है, सिद्ध नहीं होता है, इससे प्रतिषेध कर दिया। लेकिन जब ये यूं कहने लगे कि जैसे लोष्ट अवर्ण्य है वैसे आत्मा भी अवर्ण्य है, तो इसका मतलब जैसे लोष्ट का क्रिया और संयोग क्रिया गुण सिद्ध है, ऐसे आत्मा भी का भी क्रिया गुण सिद्ध है, तो ये प्रतिवादी वादी की बात को स्वीकार कर गया ना यहां पर, नहीं स्वीकार कर गया ना, जैसे लोष्ट है वैसे ही आत्मा है, कैसे जैसे लोष्ट अवर्ण्य है ऐसे आत्मा भी अवर्ण्य है, यानी जैसे लोष्ट सिद्ध है ऐसे ही आत्मा भी सिद्ध है, जैसे लोष्ट की क्रिया सिद्ध है क्रियावान सिद्ध है ऐसे आत्मा भी क्रियावान सिद्ध है, यही तो निकलेगा अर्थ, नहीं बनी बात आ गई नहीं इतनी तो इसमें खंडन का हुआ उसका, हमारे को तो साधर्म वेदर में आप प्रत्यवस्थान हम जाती, प्रत्यवस्थान क्या है ये बात देखने की है, ये तो उसको स्वीकार कर गया, स्वीकार कर गया तो खंडन का हुआ, वो कह देगा बात ये ठीक है आप इसके अवर्ण्य मान रहे हो तो ठीक है ना, मैं तो क्रियावान मानता ही हूँ, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बोल रहा था, यदि आप कहते हो कि नहीं ये भी सिद्ध है तो ठीक है मेरी बात सिद्ध हो गई, खंडन का हुआ मेरा, नहीं सिद्ध हो गया ना जब जब अवर्ण्य अवर्ण्य का मतलब तो वही अंत में तो वही आएगा ना, ख्यापनीय है ज्ञापनीय है वर्णनीय है, तो यानी अब इसको स्वीकार कर गया ना एक तरह से क्रियावान, नहीं ऐसा प्राप्त होगा ऐसा होगा, स्वीकार नहीं कर रहा है, स्वीकार तो नहीं कर रहा है वो तो बात ठीक है, हमारे कोई तो प्रत्यवस्थान देखना है, दिखने में यूं लगेगा शुरू में कि ये इसको भी अवर्ण्य कहता हुआ क्रियावान मान रहा है, लेकिन ये खंडन कर रहा है वास्तव में, प्रत्यवस्थान कर रहा है कि यदि आप ये जो यथा करके कथन कर रहे हो जैसा लोष्ट है वैसी आत्मा, तो ऐसे में तो जिसको आप वर्णे कहते हो वो वर्णे ही नहीं रह पाएगा, आपके जिस यथा कथन से ये वर्णे नहीं रह पाता, जिसको आप वर्णे कह रहे हो वो अवर्णे बन जाता है, तो आपका ये यथा कथन तो गलत है, इससे आप अपनी बात को सिद्ध नहीं कर सकते, ये प्रत्यवस्थान होगा, यहाँ पर खंडन कर रहा है, ये भी प्रत्यवस्थान तो कर ही रहा है, ये होने लग जाएगा वो अवर्ण्य होने लग जाएगा, दोष है यानी अभ्युपगम से ये कथन कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, क्रिया का प्रत्यवस्थान नहीं कर रहा है यहां, क्रिया को तो अभ्युपगम से स्वीकार कर रहा है, ठीक है, क्योंकि जब इसको वो तो मैंने आपको उसका पीछे का भाव बात बताया कि अगर इसको अवर्ण्य कहा इसको भी अवर्ण्य कहा तो ये भी क्रियावान मान लिया इसने, अब इसको देखो वादी आत्मा को वर्ण्य मानता है या अवर्ण्य मानता है, वर्ण्य मानता है, प्रतिवादी ये कह रहा है कि यदि जैसा लोष्ट है वैसी आत्मा है, तो लोष्ट तो अवर्ण्य है, फिर आत्मा भी अवर्ण्य होने लगेगा, जो कि आपके वर्ण्य मानने से विपरीत चला जाएगा। आप इसको आत्मा को वर्ण्य मान के कथन कर रहे थे, लेकिन आपने ये यथा की कथा ऐसी शुरू कर दी कि आपका वो वर्ण्य अवर्ण्य बन गया। तो ये जो आप यथा कर रहे हो ये तो गलत है आपका, इससे आपका उल्टा सिद्ध हो रहा है, इससे तो अवर्ण्य सिद्ध हो रहा है। इसलिए आपका ये जो जिस प्रक्रिया से आप अपनी बात को सिद्ध कर रहे हो वो बात ही गलत है आपकी, इस तरह से खंडन किया। आई बात समझ में है? सिद्ध करना है। हाँ, अवर्ण्य जो सिद्ध है, अवर्ण्य मतलब सिद्ध है, वर्ण्य को अवर्ण्य मान रहा है, वर्ण्य को अवर्ण्य मान रहा है, तो सिद्ध हो गया भाई, अभ्युगम से मान रहा है ना वो, आप उसको ध्यान रखो। ये इतना भोला थोड़ना है प्रतिवादी कि पूर्व पक्षी की बात को, इसकी वादी की बात को मान ले। ये तो कथन ही खंडन के लिए कर रहा है, इसका अभिप्राय हमेशा ध्यान रखना है। जातिवादी जाति का प्रयोग कर रहा है खंडन करने के लिए, इसको और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, हेतु में दोष दिखा नहीं पा रहा है, प्रत्युदाहरण दे नहीं पा रहा है, अन्य किसी ढंग से सिद्ध नहीं कर पा रहा है, लेकिन उसको खंडन करना है। बोलिए ये इसके समान है, तो ये तो अवर्ण्य था तो ये भी अवर्ण्य होगा, आप तो इसको वर्ण्य मान करके चल रहे थे, आपने ऐसा दृष्टांत दे दिया, इस तरह से आप इसको सिद्ध करना चाह रहे हो, इसका वर्णन करना चाह रहे हो, जिससे ये अवर्ण्य सिद्ध हो रहा है, ये तो आपके विपरीत जा रहा है, ये तो गलत प्रयोग कर रहे हो आप, गलत हो जाएगा ना। जो वर्ण्य है उसको अवर्ण्य जो बता दे वो प्रमाण है क्या? अप्रमाण है, तो अप्रमाण है तो कैसे सिद्ध करेगा? खंडित हो जाएगा। ठीक है, ये अवर्ण्य समझ, तो वर्ण्य अवर्ण्य दोनों हो गए। आगे देखिए, आपका कष्ट वर्ण्य हो तो बोल देना, अवर्ण्य हो तो चलते रहेंगे, समय हो गया है, किसी को कष्ट हो रहा हो। इतना ही रखें? ठीक है, चलो प्रणाम। ओ